الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد زما عزت مندو الله رب العزت لمنګ او تاسو لا د خپل دین سمج او پدې د عمل کولو د استقامت توفیق الله راکې مخکې جمعه کې د دعا سمسائل بیان شیو او ننم دا مخکې نه موضوع او د بیان تتمه دا دا دعا پا عبادتونو کی یو اهم عبادت دے بلکی دا تمام عبادتونو نچوڑ دے خلاصہ دا دیو جنہ مسلمانانو تا دیر دیر خپل حاجتونا دا خپل رب نا غختل دی لکسنگا مزمنگو کو او دا عبادت دے دارنګ زکات عبادت دے روزہ او حج عبادت دے د قران تلاوت عبادت دے نور ذکر او اذکار او نیک اعمال عبادت دے نذا دعا په دې ټولو کې اهم ترین عبادت دے صبره چې او بنده ډېر دعا او غفتا او ډېر آداب سره او غفتا نو دومره د خپل بندګری اظهار کو د خپل خالق او مالک روانه دغه مرزه د دعا د فار آداب دی دغه د فار اوقات دی هوا په شریعت کې مقرر دي نو دا آغا آداب و لحاظ دی یو غختن کے دا اللہ پا حضور کے ساتھی اتا سمخ کی جمعہ واری دل چے سوکم صد و آغواری نو رد کے گنا و یو پا دے دریو کے ورط خامخا ملاوی یا جدے سے غواری اغا اللہ پا تلوار ورکی یا نیتاداری ورکی کرسے پا کلونو میاشتو میاشتو یو مشکل سوال کئی دیو حاجت سوال کئی نو رب العالمین غفور کی اکل دا سیده چی دیر عمری دو آگان او غفتی خودف و جوندن دا غیس اثرات و نکتل نو دا رب العالمین دل اخیرت لجمع کی دا دعا عبس ندلار زائر ندلار د دې وی دعا با الٰه العالمین د ته پرز د قیامت بدلی ورکړي ادره ما خبره غ حدیث کې داوا چې کله اوسړه دعا غواړي د خود خپل حاجت پوره کړي او ساسرات نه کتل او یو بل غم را روانو مصیبت مشکل را روانو نو الله اغد د نه تفقد دې دعا غوښتو په ذریعہ باندې دا الله دې اسم اعظم بارک اهل علم کتابونه لیکلي جداد الله په نومونو کې اولوي نوم دې او په دې الله د بندگانو دعاګانې قبلې نو باز روایتو کې دام راغلي چې دغه اسم اعظم د یونس علیه السلام په دې دعا کې دی د سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے دئی فرمائی دا جلیل القدر صحابی دے پاغلسو نیک بختو اشخاصو کے دے چی دنیا کے پید جنت زیر شوے ہو او اول رامن فی سبیل اللہ اول دا اللہ پلارکی دا غشے وشتے ہو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ او دو صحابہ دی دا علماء وی چی نبی علیہ السلام ورتدا جملہ دا مبارک خلین ریسے ارم فدا کا ابی و امی وی غشول مور اپلار مدرن قربان شاہ جی پیغمبر چاہتا ہوئی جی مور اپلار مدرن قربان شاہ او دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابہ کیا گو چی زد دعا گانے و قبلے دے نبی علیہ السلام ورته دعا غوښته وا وی الله چې زما دا صحابي در نه سوال کوي چې دعاګانې قبل وا نو د دې دعا په خلکو امید ساتلو د دې خیرونه په خلک ډیر یریدل نو دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دعوت ذی النور دعا د خاون د مئی از دعا هو وهو فی بطن الحوت کله چې دعا غوښته وا وغه د مئی په خېټه کې اے هر طرف نه پیغمبر را ګیر رہے خی طرف نا گس طرف نا خو طرف نا سر طرف نا د مئی غ خېټه ورته داسې دلته د مور خېټه چې څنګه بچی د پاره وی دعا د خاون د مئی کرے چی دعا غفتے وا وغد مئی پخیٹا کیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دعا ند غفتے پا دی دعا دی یونس علیہ السلام یو سڑی مسلمان پا یو شکی کدینی مشکل لے او کدنیوی دے دینی حاجت دے یا دنیوی حاجت دے قد تو چرم إلا استجاب الله له مگر الله د دې سکړه دعای قبول کړي نو غره خپل حاجتونو کې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين کله مشکلات دي رسو براشي په سجده کې دعا قبلي نو په سجده کې فروت یا او دا آیات وای خود تلاوت په نیت نه ځکه رکوع سجده کې د تلاوت نه من راغلي د دعا په نیت وایلا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين خپل مراد او حاجت الله پزرب ویږي چې زه بیمار يم بچي مې نشتا زه په تکلیف يم زما د دینی او دنیوي حاجت ده او پروت دي سره په سجده کې سمره شي ویلې شي وګدي وګدي سجده د مؤمنانو په صفاتو کې راغلي الله قران شریف کې چې مؤمنانو صفات ذکر کوي او صفته نام ده وای والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما بندگان در رحمان کسان دی چشپی شو گرا کای په سجده کې او په ولاړا کله په ولاړا ولاړا ټولش پتی رشی او کله په سجده کې تی رشی رضا دعا په سجده کې ویل او ور سره دا خبره یقین سره ساتل چې رب العالمین په دې د بندګانو دعاګانې قبلې ځکه یونس علی السلام دا دعا چې لمې په خېټه کې وکا دا لمې تا اړه کې واچول چې دا ګورستا خوراک نه دا زما مانت ته او دا الله د حکم مطابق مې راړو او د سمندر په کناره وغورځولو هر شی د چا په لاس وکړي هر شی د الله تابع دی ګوره مې ته اول نو ویلو چې ما یو پیغمبر دی ګوره zarar به نه ونی شي دا غرو غربت تیر ابیا الله حکم کو د دریاب په غاړه سکو دریاب په غاړه وغورځولو ابیا الله وای چې یونس علی السلام د مې خېټه کې دا دعا وی نو ما ورته دې غم او مشکل نه نجات ورکو ابه ګره واده وک وکذالک ننج المؤمنین وایي دې یونس علی السلام رب دې اے زما مؤمنانو بندګانو استاد رب دې دا یونس علی السلام خصوصیت نه ده کله یو مومن زمانه په داسې اخلاص دعا وغوښته وکړه الیک ننج المؤمنین داسې نجات ورکاو موږ مؤمنانو ته یو په خپل دعاګانو کې دا یاد لرئ کله مشکل وي او سړی وظیفه کوي خاص کر دا یو مسله ده وای ذکر به تر دې کې دعا بشتر ده د دعا به تر چت لا اله الا الله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وظيفك داغه پر دې دوه رکعات نیت وتاړه نو په دې موږ کې سره دعا غوښته شي دا ګور کې سره د آیات ولرو غیاد به او د سورې فاتحه نه پسې په قرات کې وې د جدیدې روانه چې وکذالک ننج المؤمنین خپل حاجت مخ کې کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ادا یو مسله ده ان شاء الله مکیږي به وای او اذا الله حبیب به مسکه تو زایونو کې دعا غوښتا تو زایونو کې وا اتو زایونو کې به دعا غوښتا لو پاغاتو کې اوسره ادا یاد دیولستو الله و اذا مؤمنان لنجات ورقوم و رب مالم نجات راکې زمام دا حاجت ده زمام دا مشکلات دي رکوع کې دعا کولې شي سجده کې دعا کولې شي او د وظیفه کولو په ځای خا خبره ده چې سره بار بار سکه وای سجده کې وای د یو دی سر رب العالمین د بندګانو دعاګانې قبلې د باز صحابه کرامونه نقل راغله امام حاکم د ابو الدرداء او د ابن عباس رضی الله عنهم قول ذکر کړي دی دوارو جلیل القدر صحابو بوئے اسم اللہ الاکبر ربی ربی وی دا اللہ غالوی اسم چی اسم اعظم وردوی اغا ربی ربی دے نو بعض روایاتو کے دام راغلی دی چی دا اللہ اسم اعظم سرے دا لفظ دا رب دے اکتا سو قرآن شریف کی گورت پیغمبرانو علیہم السلام و دنیکانو دعاگانو لستی چردہ دلد ختم کوم خوزب گورم چی هر پیغمبر د الله نه په کوم نوم سوال کړي. نو د اکثر پیغمبرانو سوال د رب په وسیله ده. ور آدم علیه السلام سوال کړي، الله سوره اعراف کې وایي دوار وی آدم و حوو علیہم السلام ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم و حوو علیہم السلام اللہ تد اللہ پو صفاتو کز رب صفت و صدقائی. دارنگی گورا نوح علیہ السلام چه آدم علیہ السلام پسیلوی پیغمبر لے اغم دعا غواری وی رب انی مغلوب فانتصر. اے زما رب ازد قوم د طرف نه کمزور ایم، زما ور سر وسو طاقت نچنی او دی ما سر ظلم نزیاتی کئی تزما انتقام والی. نگورا نوح علیہ السلام در رب صفت اللہ تسکئی وسیلہ کئی. دارنگی گورای در زکریہ علیہ السلام بچی نشتگیر سبین شوی سر سبین شوی اڈو کی کمزوری شوی اخبر کمزوری سر اللہ علیہ پیش کئی اور پیغمبر پیشمانی را پاسے دلے او د پیشمانی پاو خاتو کیوئی رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. زما رب تغوري ادوكي مي کمزوري شوي الله غير او سر مي تخمين شوي استاد رحمتنا نام هي تني ولم اكن بدعائك رب شقيا. او ای کله د محروم نیم ساتلې د الله پیغمبر ز کریا علیہ السلام وی چل زاس پور تکم نو دی ډکه او چې سوال کوم دی پورکه. نو مال دې دا سي عادت جوړ کړي چې وخود بچی پیدا کې دون له اډو کی کمزوري دی ذکر سو ای وخد بلغت من الکبر عتیا. الله دومره بډا شوه مړو کی می اوچوي دي اړو کی اوچوي زما د بچي وخت نه ده او چې زلاس پور تکم ترا ل جوړې ډکه بدا غزور عادت مطابق راغله. اور زکریا علیہ السلام د رب په صفات سوال کوي رب لا تذرنی فردا او کلوی رب حب لی من الصالحین. نو بچی نشتا اللہ تا کم صفت وسیلہ کئی ادھا رب دا یہ وجیب لفظ دے احلی المویدہ سی تشریح کرے دا رب صفت زمون پا دی طول جون احاطہ کرے ورا رب غزات دے مونگے دا نش نشتکو د مور په خېټه کې زموږ د تربيت او د خوراک تنظیم وو. بیا چې را پیدا شو نو د مور په سینو کې د پېو چې نه روانه کې بیا ګوره اوسلې شپتا او یا کال پس وفات کیږي نو په دې شپت کال کې ټول حاجتونه ورته چا پوره کړل او دا ټولې پریشان یو مشکلات او بیماری چال لري کې دې طرف وای یو شه د نشنه شکو ابه درجه په درجه د کمال تر رسول ذکر خبر کې به تاسو کوي مر رب کا تاسو نو چې الله سو کو رحمان سو کو رزاق سو کو غفار او غفور سو کو وای رب سو کو تد نشوي چاشت کړي د مور په هټه کې اندامونه چا جوړ کړل وړو کوالی کی چاو پاللې ځواني کی چاو پاللې د رب دې لفظ پټول ژوند هاته کړي د امر رب کوی نش وچاش تکړي دیش په تکال کې حاجت نظر ته چا پور کول پریشان ای مصائب چال دې کول. نبی علیه السلام د رب نا په دې صفت سوال کړي ګور زکریا علیہ السلام کلوئی ربی حب لی من الصالحین او کلوئی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین د زرب په وسیله سوال کوي دارنګیو ګورې تاسو ابراهیم علیہ السلام معصوم بچي او پیغلې بیبي د حرم په خوشي بیابان کې پرې خوا ابس را روان شو بیبي او پسې بوخاري شریف کې حدیث کې راغلي برامن ډېکا وای ته روان شو دی خوشي بیابان کې سوچتنه نه مونږ دي چاله پرې ابراهیم علیہ السلام رستو نقتل بیا ورته وای مونږ دي چاله پرې خو خوش زنگل دے سوکشتا دے نا دریم دلی موازو کو خاون رستو نو قتل بی بی پا مزاج د خپل خاون پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پویا چلا خدا سے محروبان وفادار خاون دے دا رستو شین گوری لکد بر مالک حکم دے نورت ہوئی آلہ امرک بہادا یا ابراہیمو الله درته حکم کړي پدې ابراهيم عليه السلام رسيو کسل بیا الله تعالی حکم کړي نبی بيو ورته وایي چې رب حکم دې اذ الله يضيعنا چې رب حکم دې چې په خوشي بیابانو جنگل کې فريزا نو موږ بزايا کې دوتن ور کوي نو کله چې دا بچی دې نظر ته پناش ابراهيم عليه السلام کعبه طرف تمخرو ګرځول اولا سي پور تکړي وای ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم اي رب بچي مي پر خپل په اودا سي بیابان کې حصو کوم دشتا اودا زمکد زرغني قابل نلا اوګدي اوګدي دعاګان او کې او الله ته وسیله کړه د الله نو رب ربنا انی اسکنت من ذریتی رسول انبیاء علیه السلام په دعاګانو کې الله رب العزت ته د رب صفت وسیله کړه تر دې چې موسی علیه السلام چې کله د فرعون د ظلم نه تنګ شو وای فدا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون سورہ دخان کې وای ربا اداي او مجرم قوم ده تب خپل عذاب رو لګي دغه موسی کلیم الله علیه السلام دا الله دا په کوم صفت سوال کوي بای اده کوي خیې دا رب صفت باره عیسیٰ علیہ السلام تا قوم وی دا اللہ نا سوالو کچی او درستخان نبرن جنتی راشی موتی خوراکو عیسیٰ علیہ السلام تا مائدی سوال چی کئی اللہ دے دا اللہ صفت دا رب وسیلکڑے وی ربنا انزل علینا مائدتا من السمام اور آخر کے نمبر راغلے دا سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو وی ربی زیدنی علم اے زمار اللہ علم شریعت و قرآن و سنت علم من نورم سیوا کے اور علم اروخ بویجی سیوائی کی دا اللہ حبیب وی زمار و زمار علم دا شریعت سیوا کے ربی زیدنی علم دا سی قرآن شریف کی دا مومنان و دعاگان امپدی صفت راغلی صبر دعاگان اچھ راغلی نگو رب بعد اہل علم وئی وئی دا اللہ اسم عازم دے ربی ربی یا ربی یا ربی نپدی اسم عازم بانے بنی آدم در رب العالمین نسکی سوال کئی دارنګه دعا کې دام دي دام وسیله دا چې د دعا نمخ کې درو شریف وایا او رستم کې درو شریف وایا وی دا دعا دا درود شریف د دعا په اول او اخر کې ورته وزري جوړی شي راغلی وی دعا مو کو حدیث ته وی دعا د اسمان او زمکه په منځ کې را بند دی ترسو چې درود شریف نی ویل شي او علماء لیکلي وی نبی رسول الله باندې چې څوک درود وی دا الله قبلای زموږ د ماتو غوډو غو دواب د درود شریف په برکت کې د قبلې دوه مقام ته ورسي اته جوې د عملو کو تول کې راوړ د ام پاغي کې راوړې د دعا نه مخکې درود شریف ویل د دعا په اخر کې درود شریف ویل دا د دعا د آداب ندي دا د دعا د آداب ندي دارنگی او حدیث پاک کے راغلی دی دا آنس رضی اللہ عنہو نا روایت تے دا مشہور خادم دے دا رسول اللہ علیہ السلام دے دس کال عمر اچ نبی علیہ السلام مدینی منوری تا حجرت ادا دا مدینی والاو بالمعود اللہ حبیب او غید دې زه ور کولو مل مستیا پورا پورا حق سکو پورا پورا حق ادا نبی رسول الله زکوي وی پارت سوارو چی سو غید دې تر سره کړ او دې کی سریا والله دا حشر پیدا کی ورته دې عظیم مل مبارک هر چا سوچ کولو چی سش ورته دا سه مخه لکید ندارس رضی الله نو مور د ام سلیم رضی الله عنها دې سره سنو دا بچه دا لاس او دی ہو کوئی قربان تاسو زمون وطن ته هجرت کرے دا اللہ دا حکم مطابق زمان لاسو کی زدیشتا دا بچه با خدمت دا فارقم جوائی نو دا لس کال خدمت کرے دا مدینی پٹول جون کی پا سفر کے مو پا حضر کے مو او دا اللہ دا حبیب پا جون دے دا مدینی منورینا نرے ہوتے بیا بسراو کوفا کیو دای دا وفات نفس او چې په مدینه به تکلیف ډېر به جړل انس رضی الله بیا بچا کلاو له دې حرکه مدینه والو باندې تکلیف راغله او به انتها دا غېده پارا انس رضی الله نو سش ډېر زیات خفاو بدی فرمای مر النبی صلی الله علیه وسلم بی ابي عیاش زید ابن ثابت الزرقی رضی اللہ عنہ بدی جلیل القدر صحابی نبی علیہ السلام تیرے دو وہو یسولی او دی مسکولو وہو یقول دیوی اللہم انی اسألوکا بے ان لکا الحمد لا الہ الا انتا یا منانو اباز روایاتو کیا حنان امراغ لینے یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد سألت اللہ باسم العظم الذي اذا دعی بی اجابا و اذا سئل بی اعطا ویتا خدا اللہ نفا غلوی نم سوالو کو چه دعا غفتیشی نو قبلی او سوال کی دیشی ورکی نگر دی دعا کن دا اللہ اسم عظم دے لیکن مسلمانان کوششو کی نو دا یادو نشی رواہ احمدو اور سرپ نور روایاتو کدام راغلے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم نداد اللہ غا اسم اعظم دے دارنگی او حدیث دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی راغلی امام ترمذی و ایدا حدیث حسن دے ای فرمائی سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا وهو یقول یا ذل جلال والاکرام رسول الله علیہ السلام وارد الیوتنا وغیدا سویا ذل جلال والاکرام اے دلوی شان او دی عزت ور کولو خاون دا فقال قد استجیب لك فصل اے بس دعاں قبول شو غواڑا رواه ترمذی او وقال حدیث حسن نگو ردی معنی سڑے دا اللہ پہ اسم اعظم دا رب العالمین نا سوال کئی دا پکار دے چې مسلمانان یاد کی دا دا دعاگان وغا کتاب کن دی بار بار چوائی یو شے بار بار سڑے وی نو یادی شی اخا خبر دا چی دا دی کمو احادیثو کی دی اسم اعظم ذکر راغلے چی دا مسلمانان یاد کی او بیا هغه اوقات او زایونه سړیو پیژنې چې کیسې دي دعاګانې الٰہی العالمین قبلې دا پکار دې ګورې چې مسلمان سر د خپل ضرورت نه ضرورت نمبر یې کني چې سشي زره نمبر وای یو خپل رور مسلمان ته وای مال وای دا تکلیف دې او شابه دې کې منډه تړلو وها دغه شان مسلمان له پکار دې چې دل هغه اوقات او هغه حالات معلوم وي چې دی وخت کې رب العالمین دعاګانې قبلې وګراغي کیو دام دې د جمعې مبارک ورځ دا دې الله ډېر خیر برکت ورکړې او دې ته سید الايام وې د ورځو سردار ورځ او ای اخرت کې به د جمعې ورځ له یوم المزید وې الله قرآن شریف کی وی سورہ قاف ولدینا مزید وی داد جمعی رز دیتے اوم المزید وی پدی رز با جنتیان راجمش او د نور منبرون بی پاغیب انبیاء علیہ السلام صدیقین و شہداء کینی او دا آم مومنان با دا مشکو پڑیرو کینی اب یا بورت رب العالمین خپل بیدارو کی وی با غوارای سا غوارای بدای جو رب العالمین استار ازاونگی غواړو رب ولوی زما رضاونگی خو دې شه لرا رسولي وای که زه رضا نه وي تاسو بجنت ته کوم ځای کې راتلې دا خو زه عظیم زکه دې ځای لراغلی نو ار سړې بغواړي او الله له ورکول سي ها بھائی یو مسلم شریف یو حدیث کې راغلی وای کدا تمام انسانان الله په میدان کې را جمع کی بیا ولوی غواړي هر چانه پتر انسان سپر حریص دی دارا کا او دارا کردے سڑے کی خونا روی چی ار یو سڑے خپل آرزوگان ختمی کی او اللہ دے ٹولو تا دید خواہش مطابق ور کی روی دا اللہ پا خزانو کی بدم رکا میرا نشی لکا سمندر کی چا دا گنڈل استن ورڈوبا کا بدم رکا میرا نشی اللہ خزانی ختمی گینا دم رکا می بمرا نشی لکه د غندو دستن چې په سمندر کې وردن نکی نو الله بدای د هر سور کی دا مسله ده وای عام مسلمانان بد جمی فورن ایل تبرجنی جنت نشپشتا نه پکې رستا اهلی الملک دی جنت په داسې موسم وی لکه موسم بهار کې چې لانور را خطر نه ده داسې خپل موسم وای نبا نور نبا گرمی وی نبا سردی وی نبا پک رز وی نبا پک شپا وی انا پک استڑیوال ششپا خوزکر آزی چی مونگو تاسو زری زری شو سوک دا دین پکار سوک دا دنیا پکار نو کشپا نوی نو بیا بے ساری سکولے بیا ساری را پاسی آرام سکون سراو بیا عبادت جنت کس تڑیوال اشتا دینا یو حدیث کی راغلی اگر چی سندی کلام دی و یو جنتی بدا سی تکیا والی دیوی حور سرا پا جنت کی نو او یا طالب تیر شی خودی بدا تکیا بدل لکی دا خوشالی پا کلونو سڑے نپویگی او دا غم نیوش پم سبا کی دا اللہ دی غمون مصیبتون پچانه دا ولی او سڑے بیمار دی غمون دی اغه یوش پکله تیری صحابی وای د رسول الله علیه السلام د وفات خبر راغې وای ارقت فبات لیلی لا یزول خوب تخسیرو شپکله ختمه دا چې هغه خبر راغې چې رسول الله علیه السلام د دنیا نه لاړ نو د غم مصیبت یو شپه سبا کیږي دا اور جنتی به خوشحالی سره تکیا وال او یا طالب تیر شي خلا به تکیا بدل کړی دی د جنت په هو رکیو بیبی براش او د په دی وګو بلاس دی نه جوړه دا شو ګوري نو ای دا غیف اننګو مخ کې بخپل ځان دا چې صفاو ګوري د آینه نه سیوا ورته ای تا کو بیغه مت کیا وال استانورم بی بیا نه پینته ده دی وای من انت نا وای انا من المزید انا من المزید دغه د جمعې په دې رزم دعا قبلي کی دا کم وخت ته نو دعا اقوال علما وای ډیر بهتر دی ها بھائی توجه کوی چې زنا تاسو کوم چې بیا درځي وایو د قبلي نو وخت دا دی دا امام مخل اذان وشي امام او خطیب په منبر کې دی د دین اوالی د دې مز ختمې دو پر دا وخت دا ګور ډیر قیمتي دی دې کې امام دې دوه خطبه کیږي لاس باندې چته وای ان په خپل پړ کې دعاګانې الله ته وړي ځکه امام چې په منبر کې نه سو خبره اترې شې دي بد دي کوسو کوئی غلط کار کوي دا و مور لنوې چې مکاو کوسو غلط کار کوي نو حدیثو کې راغلي کې دې په دې بس پرې کې چې تر اوسه په نو شو جمعه دا یو سره غلط کار کوي کوي غلط خبره کوي نو د خطبه دوران کې بدله دام نه وي چې مکوا وای کتا ولو نو بس خبره دی وکا او دا څوک چې جمعه خطبه شوري خبره کوي د رسول الله مرتبه ور کړی وای دا په منځلې د هر د رسول الله علیه السلام وای کله ګوره سره دا چې جمعه لراغله خدا چا په خله در نه خر جوړ شو کله ما اوسه په خله چا نه خر جوړ شو هغه خاصه خبره دا او ک نبی وی چې په وکل حمار جمعی خطبه دا الله او رسول خبری کیږي او دې خبرې کوي نو اس بم نه وې بس دغه وخت کې بعض اوقات د جمعاتونو کې خلک لا سوچت حرمینو کې مې په اخر خطبه کې دعا کوي بعض خلک لا سوچت کړي خدا خو نه کوي چې څوک حرم شریف له لاړ دنا په کوی الته د اهلل مداده چې زړه کې په کلار امين امين کوا خلاص بنو چته لاس بنو چته یو دا قیمتی وقت ده وردا دی مسکم ده روکو کې خپل حاجتونه ولا پیش کړي دوه رکعاتو د فرض وکي بس اجده کې ورل پیش کا او لوی دعا سره چې توجه سره ولاړ وي چې امام سوره فاتحه ختم کړي نو تور بس خدای زړه اخلاص امين وای دغه کوم له هدایت شو پټول سوالونو کې هم سوال سره ایک زموږ دار سسل پسل شي و چې هدایت نی پدې وسکو یو سورہ ذفر بسر کې پټی شي اپا د غمال په دخل کو جنگي په بنگلو په دخل کو جنگي په دې زمکو په دخل کو جنگي اهم شی دنیا کې څه ده چې انسان پنې غلار روان شو دیو جنګور سورہ فاتحه کې رب العالمین مونږ او تاسو له سره دعا وعده کړي وې دا مزد مؤمن د رب العالمین سره خبري چې دی وی الحمدلله رب العالمین دا ډکه راولای رب وی بنده می حمد وی چې دی وی الرحمن الرحیم وی بنده په ما ثنا وی چې دی وی مالک یوم الدین وی مجدنی عبدی بنده زمال وی شان پیا چې دی وی یا کنا عبد و یا کنا سعید نو رب وی هاغا بینی و بین عبدی دا زماو دا بند پا منس کیوی ازما دا رب و آدد چلی اس غواری ورکوف دے ایک موت علیوی چو وعدے کرو سوال کوا کی دے جی مو دنیاوی خبر مخلق کرے وی ناغ محروبان ازاد دا دعای انتخاب مکو وی اہدن السراط المستقیم اللہ دا قرآن و سنت فلارم تر مرگ مضبوط ساتے کد دین غورا سوال وین او الله بدا غي سکړي وي انتخاب وکړي او دا غورا لاره د چا د وېدا خلکو د چتا په انعام کړي چې هغه پیغمبران دي صدیقین دي شهدا دي دی په لورې وي الله بنگلی او مال او بادشاہي دشمنانو ته ورکړي ورکړي کړي ورکړي خو هدایت د دوستانو نه بغیر پوښتنه نه ورکړي. مال دولت بچی دلې لخرې د دنیا مزي چرچی دا دشمنانو سم ورکړي، خو د هدایت نعمت دا صرف دوستانو ته ورکړي. زکه وای اوس به د دعا قبليږي نو اسې نه بل څو نه غواړي. الله دې مونږم په صحیح سوال باندې پوي کی. ربیب ابن کعب رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دا اصحاب صفو دے طالبان رو ویسی جو ملاوی کی پس ملاوی و خدمت ملاوی اے قربان دے صحابو ندے بطول اشپاوی خناس تو دے رسول اللہ علیہ السلام مدروازہ کی چکس خدمت مکراشی جزول تیار ہے انو نبی دے سانتا عزیز اللہ راپا سے دل اٹھا تیار ہے نیولے وان داودہ صبح اللہ سکی نیولے ود الله د حبيب رحمت للعالمين رحمت په جوش کې راغې وی وای صدر او وړ بشمره دی د الله رحمت متوجه دی او د رحمت للعالمين رحمت په جوش کې راغې نو صحابه صحابه دي وی اسالوك مرافقتك في الجنه حبيب دا وړم چې جنت کې مستاسو برګره دینا بلوی بادشاہی سی چستا پا در او دروازہ کې د خادم په شکل ناس ایمان سر ہوا ہے دا چولی دنیا بادشاہی با بسر قربان کی کنا چې د رسول الله علیہ السلام په در کې د خادم په شکل کې ناس دے دا دنیا هر ست قربان مال جان اولاد بادشاہی دا دنیا خواہشات ټول قربان وی دنیا کې خود دین الویش نشتا و اما سینا خیرت کرا نظر التم ستاسو سکو مرگر دیا ورند اللہ حبیب ورد ہوئی وغیر ذالک دین بغیر وی دا بلشه نوارا دا صحابو وی الویش شاہ وی بلشه وی نا حبیب بلشه نوارا دل تستاسو خادم و مرگرین نو جنت کم ستاسو مرگر دیا وارا نو دا اللہ حبیب وی زمدر لغوارا وَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ تم گورے منظر اللہ زور ورکا دا سب جو والا کرنا کروئی پتہ دعا لکی میں نبی آخو دا پیغمبر علیہ السلام دعا دی تو رمت لڑے روا تب اخفلم مسکے تشبد مور اپلار دعا نی تشبد مشران دعا نی اخفلم محنت کے او دا مشران دعا بمین و سبت جور شی سبتی جور شی نگورا الہ العالمین دی جمعی پر ازبانی ما تصول اگر خبر شوروا اس چے خدبیل امام کینی و ازانو شی دی قبل دو وقت شورو شی تولو کلیوی سال سرے سورہ فاتحہ کے متوجہ ناتے جی دے وی ولد دولی نو خود ضرورت اخلاص پی آمین ہوائے او نبی علیہ السلام فرمائی فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةَ غفر له ما تقدم من ذنبه ملائکم دغه وخت کې امين وای چې سوره فاتحه ختم شي وای دا چا امين چې په اخلاص او وخت کې د ملائکو سره موافق شو د مخکلي هر سوال الله سکی مخکلي ګناهونه به معاف کی. وګوره دې دوه رکعاتو کې دعاګانې وغوړای سجده کې وغوړای یو وخت ده دویم دی جمعی پرد اغا وقت داده چه نمازیگر مزو شی وی پا خوانه دا اللہ والاو چی چا اللہ چال از رکی ادایتی خی نو آغای دا مازیگر نپس دا وقت زایکی نا پس مجی مازیگر شی چا تا گوٹ کش موبایل دیم بند کا که مطالعہ که تفسیر گوره نو دا خنورن علا نور خبر را زکا عام تلاوت و ذکر دا انفرادی عمل لے او یو عالم دین چې مطالعه کوي دې د ټولې دنیا فکر کوي د دې مطالعه سره د دې کتاب ګوري جوز به درس کوم چاله به څه خیم اوس به حدیث او ګورم چاله به خیم نو دې په سینه عام ذکر او اذکار او عبادت نه رسي اته وخت کې ګور څوک مطالعه نه کوي درو شریف دی وای څومره چې وخت ما خام ته نزدیکی نو دمره دې جابت وخت سره نو د جمعې پر ورځ دا دعا اوقات دي چې دې کې دعاګانې قبليږي چې دا اوقات موږ تاسو سره سي جزایر نه نشي د جمعې پر ورځ موږ وخت راغلی یو دا دعا اوقات اصل کې د علماو غنه کوال نشي او وخت کم دي او دا په صحیح سند سره ثابت دي یو د مازیګر نه پس تر ماخام نور پرې وته پوري او دویم د جمعې پر چې امام خطبه له ودريږي دا وخت غره د قبلې دو وخت ته هغه دې سره د موافقت راغې دغه جولې په کور ته لاړ شي او یو سره دی आवाज د اخر د دنیا او اخرت دواړو سوالونه څه کوي خاص کردا یو دعا خوډه رچا میرا او دا ټول مسلمانان لو ورزي یک ته وی جنماز ضرورت ته نو په سجده کې وای کنه د دعا په نیت رب اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار بعض علماء د دین شډر شه معنی کړی وای دا دعا چې جو وخت د دنیا او اخرت صفات نه شو انس رضی اللہ عنہ له شکر اغلی او خادم خاص له دعا را لو غواړه نبی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار دا ورته نور را لو غواړو نور د له غواړم با خود دنیا او اخرت څه شي پرې نه خو ځکه دنیا کې حسنه سره اغه نیکان بچی دی نیک بی بی دا حلال مال دے د نیکانو صحبت دے د قران او سنت علم دے سره د عمل نا په دنیا کې حسنه سره خولي اخلاق دي نو د دنیا کې د حسنې نه صفات نه شول اخرت کې حسنه سره جنت دے د الله دیدار دے د جنت حوري دي د انبیاء علیه السلام صحبت او قربت ته نو دا د جوامع الکلم ندا چې سجده کې د وی د نبی علیہ السلام باغه دعا خو هوا چې الفاظ مختصر دي خو ورسې پکې راګیر کړي الفاظ دي او دا د الله د حبیب د دعاګانو کمال دی بل چا په دعا کې دا شي نه دا غي دعاګان ټول د جوامع الکلم ندي هر دعا چې وګوري د دنیا او آخرت ټول خیرونه پکې شي اغه ټول پاغه دعاګانو کې پراته دي یو د جمعې فرض دعاګان ډېرې خبليږي او ور وخت اې الله عجیب شان دی توجه وکنا یو وخت در هم نه خالی دی کنا کله ز سوچ کوم ګور پښمنی او سړی وجړل نو کې متی وخت د پښمنی کې دعا قبليږي نو که چان ادا لړون ور پسې بانګ وې د بانګ وخت کې دعا نه رد کیږي نو کده بانگ وقت که دیو دور اپاسی دو دا اللہ حبیب وی دا ازان و دا اقامت پر منس کی دعا نرد کی گی نو کده دی خطا شنو دا فرض و مصبس دعا نرد کی گی نو کدم پا کدم دا رب العالمین احسانات دی و اللہ دی منگ و تاسو دا دعا غختو دا پارا سکی اغیر دا پارا مدرام دار کی نو قدم پا قدم دا دعا دا قبل دو وادی دی وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثروا الدعاء رواه مسلم وابو داود والنسائي رحمهم الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے وې بندا چې رب ته ډېر نږدې دی نو د سجدي په حال کې دی یګونو بندا نو رخل مخ او تندې واندا مونږه په خارو کې الله لېږي اوس چې دی الله ته ډېر نږدې دی بندا سره د عاجزۍ په صورتونو کې د دین الوی حال او صورت نشتا چې خپل مخ مالک ته په خارو کې ہے دی وخت کی دعاګانې قبليږي تخفل زار د پاره خپل والدين د پاره خپل بچو د پاره سړی دعا غواړي اګه تا ور تاسو کوی عربی کې ناراضی نه دا خو درځي کنار چاله ور دي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بچی دي نشته وی الله بچی را کې نیت کې دا کا یا بچی دي خو نافرمانه دي ردائی دے تابداری دے پارو ایلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ورزی تو چالا نو ورزی چالا ورزی لا سجد کئی ہا بھائی اخیلا سجد ہوئی خجی پا کم با عمل نامو تا پا کئی گو سجد چالا ورزی خیلا سجد کئی بھائی ما شا اللہ لا ٹھولو لو ورزی اللہم ربنا آتینا مطولو لو ورزی اکدان ندر دی بیا خوبصن در دی مجبب ندر دی بیا به موزم نه درځي اکه مدر درځي خدا وړه پریشان ای خبره ده دغه په سجدی کې د الله رب العزت نه څه کوي دعاګانې کوي دا غره په سنتو سره ودرېږي په نفل ودرېدو او یو خواندوره سجده سي چې زړه دې لکی خو به سر دې راپورته اګه تا سر کته کوته په څنګه نو دا به څنګه سجده ای په سجده کې ته الله رب العزت د ټولو حالتونو نصیب دې نو غره سجده به سي چې ستاره نکېږي چې سر په اوچت نکې او دا چې ډېر ستړی شو یا سبلی عبادت ته سر دې روزت کو او پر اوچت دې دو خپای توې چې منټ پزې دو منټ او د دو منټو پزې سوې وې رسول الله عليه السلام بکله دا چې سجده کول له څومره وخت چې سوره بقره سړې ډوډي سوره بقره دونی ما پاره دا اعظمو استاد او زي حافظانو غ تلاوت هم نه دي چې زر اخر کې وو یا دغه کې وو بس وي ختم شو رسول الله عليه السلام وله تلاوت یا گئی چې غیب دونی می پاره پسمرا حال کې وي نو کله به سوره د سوره بقره په مقدار باندې با رسول الله علیہ السلام پر سجدہ کی پروتو بیبی فرمائی مسلم شریف حدیث دے ہوئی ما رسول الله علیہ السلام ما سر پکور کے نمبر دے عائشہ بیبی ہوئی پر بستر بھی انہوں ملدو نو شکر و باز ہے اس خطاظر لبازی ما شمان اندہ سے عدد دی جی بل اب دے مڑکون آنے غرافہ سے ما شمان عدد پر قتل ہے کہنا نو خلقو لے وڑو کے بل اب لگولے ویدے تیارک خوب نو ورزی لا پیدا الہ دو رضو دے خوب تیارک نو ورزی در رسول الله علیه السلام په کور کې دی دیوی بلول وسو دور وسه تو چې دیوه دی بل کی وی فرمای ما رسول الله علیه السلام لټول راځي لا سونه می واکه نو زما لاس دای په قدمونو مبارکو لګي د سجده کې قدمونه می ولاړ دي اچھا واو میرے دل الله حبیب د سجدی ا دعا کوي اللهم انی اعوذ بری دعا من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك دا دعا بار بار وای تا تاسو وای وای اے زما رب از استاد قهر او غضب نستا په معافات او پنای غړم او لا استا په ذات تا نه پنای غړم بل د نجات او د تیښتې زیشتا ابو رب پیغمبر علیہ السلام وای وې ربا ستا چې کوم سره دا غږ نه شو ویلې ستا د شاعت سره چې کوم صفات دی غږ نه شو ویلې او ته دا شی د سنا مستحق لکه په خپل چې څنګه خپل سنا ویلې لا احصي ثناء عليك انت كما استعلى النفس اے د طول نلوي بدوي چې ستا کوم سنا دا غږ نه شو ویلې و رب اتا چه خپلکم تاریخونه کړي بس تداغی احل اولائی کے دو سجدی کے دو آگانے کول زمائی عزت مندو خپل زاغنا خپل والدین انہیں دمور اپلار بارک دا دواز دکئے دیرو لبز دوی رب رحمهما کما رب بیانی صغیر سجدہ کے پروتے ستامور اپلار بخارو کی وائے رب رحمهما کما رب بیانی صغیر اے زما رب دا سے رحم دیو کی لکزی چې وڑکوالی کی پاللو سمو خیال لے مونږه تاسو باندې ماشوموالی دور تیر دے سو زرا او سو سوا کرت ممور د بچینه ګندګی وینځلی پیاخ جمی کی بچی وینځلو اته دې کی فرق هم نه راځي بلکې د بچی کم دی وېد بساړه شوی د وینځلو نفس سی نه سره راځو چیرې د بساړه شوی دیو جن ابا دی علماء وی دا دعا دی کوي عرب علماء د والدینو لپاره دا دعا م کوي وی اللهم تجاوز عنهما کما تجاوزوا عنا ونحن صغار رب زما دی والدینو نه داسې معافیو کی لکه مونږ واړو نه پویو امونږ سوره سوره غلطی کولی یو والدینو بسوسو کرتم بچی سی کړي معاف کړي وی سو سو کرتے معاف کړي لکه دا بچی ال پوئږي چې دا په مور خپل باندې سي خار راوړې په غلوې دې در پر وخیږي نو دې بیا مور په دې پلانم په دې خو بیا دې جندو وخلا وکړ بیا دې جندو وخت سره لاړ دی وای الله دا سه پیرا هم کې لکه چې وړو کوالی کې ویمانه سکولو تجاوز به کولو او ما ته به سکول مافي به کولا مور افلار ګور دا د بچو د بچو د رحم نه دی سینه ډکای ډیر مور افلار چې دا بچی مړه مړ شي کنه بس اغه دیو بچو سره څه شو مدینه مور اوره کیو نما سره څوک ملاو شو دا هغه بچیو ال تکیو سعودي عرب کې پاتې کېدل ناغواله دې عمرې لروس دی ویرا بچي تراوی هم سکال په روزه کې وکي او دې خپل قران به وي نو واپس چې تراوی نو نتلو بس اکسیډنٹ یو مر خور وخت یې سره ګرځې کړ نو هغه سره هغه هغه خمه وي چې ملا مې ملا مې فوګي وي بس ما ولې خیر دا بس بیماری وای ما وې تعالی سپاتہ ملا خو دې ماته شو کړه د مور پلار ملا پس ماته شي په بچو یې ماته شي دلته مخې یو کس خبر راغلی او د بچو نه درې میاشتو کې هغه بچو سب ته پوسړو نه کو د درې میاشتې د مو سره مدرسه کې تیرې کې نیک سره او شریف خپل عبادت او دغه یې کولو نه په غوګونو لبذرو نه مو نو ما سره یو ځای مسکی ولاړو لاس پورته کړ ما ولا غوږی خیر چې درې میاشتې درې میاشتې په لور کې یي د چا ځناور چر غرو کښې په دې مرز ور پسې ګرځي وي چر غرو کښې وي درې میاشتې فلار دل ته تیرې کې خو بشوې دا نو وی چې زمو فلار څه شو نو ما یې رجې بخیره کوي ناغه بشو له دعاګانې کولې او یا الله زماره بشو له هدایت وکي یا الله زماره نو مال هغه په حال جړا له چې ګور تاسو سره کې راشدلې او تاسو کې تورلا دعاګانې غواړې نو ګور په سجده کې د الله نه دعاګانې غختل یو چې د حالت سجود درل په دې کې توبه استل الله په دې کې څه اې زمونږ تاسو ګورې دا غره طوفان تیر څومره تباہی تیر دیوالونه او غرزولونه او غرزول پرون یو ځای له جنازې له لاړو یو عالم وفات الله دې قبر دان وراتو نډک کی دلته بیا چې ایثار کو په جوار سره پاړه نشي وی دا راز غلای شو جوار ولاړو خو پاړه ما ور سره نه و دا زموږ استاد سو حال دې ما عزت کندو دا په ملک کې پریشانی ده دا خو زموږ عمل لیکنه قبل شه دې دل توبه استل پکار دي کې جلوس او جلسه پکار را دل ناربازی او جنډي پکار دي او کنور دا سره ولو چې دای خو سړي شي یی دا دمر ال راشي دا چې څومره نوی را خو دمر را وستو کړه ا دې دمر را وستو مونږ کو توبه وست ټوله مسلې سړي ټوله مسلې زمونږ د صحیح توبه سره سړي دې سره تړلې اے ګرانی او ارزانی شکر وایي دا ګورې د حکومتونو په لاسو کې نه نبی رسول الله ته صحابه وی نرخو تړه او یې نرخون والا بر له ساري جرا پاسې ارشه ګرانی دا زموږ د اعمال وجه دا نو موږ وایو د ګران کو او د ګران کو ته به د مکار سم نه ٹھیک ته چې دا یو اسلامي دې ک خلق زیاتې کوي نو بادشاہ به د قانون سره لحاظ کوي خو نرخ له چا به طرف نه لري نرخ د رب العالمین د طرف نه ګرانیږي رزق ورکول والا الله دې ک شي ګران شو کارزان شو خو ګرانواله خو سبب د پریشانی شو کنه هر سړی سره د خپل حیا غم دې او بیا چې زه پوېږم یي سره دا یا غمیدان او جوانان خوشي نوجوان خوې کپلار ارزه کوي مال به راړي یا بھائی حضرت یو کس راغره نه وي زوی به تنګې ته مې څنګه وساري مور نه وایي چې وي فراره نه ورته بخي سره ونه لګي وړي وړه په خو کاوه وي ګور ته په غړو وړو خوګه نا هغه څه خبر دی او هغه سره د خپل حیا سره هغه د خپل خېټې غم دی دا خو چې چا سره د خپل حیا غم نه وایي رب یې سپور دی وی او دا سي درمیانه دی وی نو بچي خو کار څنګه یې غواړي دا څومره مشکلات چي دي زما عزت مند ټول زموږ د اعمال سره دی یو وخت د دعا قبلې درس شو نور په کې تیر شو او دې حدیث کې سجده را لا دارنګي حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه نا ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي رحمهم الله ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام فرمائی توجہ مله بیا ډډه مله کوي ورته سوال سره ډډه دې زګونیا وای رب العالمین هر شپه چې د شپې د درې مې سپیش منېشي نو څنګه چې الله د شان سره خایي زمون په ایمان د اسمان د دنیا ته نزول فرمایي نو برن आवाज راځي وای شوک ستاسو چې مان دعا او غاړي چې زه ول قبول کم شوک ستاسو چې سوالو کې چې زه ول ورکم اسو ګناهګار ستاسو چې بخنه او غاړي چې زه ول بخنه وکم د الفاظ راغلي شوک بیمار ستاسو چې مان شفا او غاړي از ول شفا ورکم دغه وخت موږ شي بوتي وا بای او یې پر شه مورید ته وظیفه ورکولا دا وظیفه کې یو داو چې تنور خطو پورې بچا سره خبرې نه کوي هغه له تیر څخه دا یو خو پوره پوره لاسي مودې ته په خوب کې بچا سره خبرې وکړه دا یو خو موږ نه سره دا څومره قیمتي وخت دی دا سره څومره قیمتي وخت دی نبی رحمت السلام په وخت کې بخاری شریف کې راغلی ابن عمر رضی الله عنه یو خوب ولید نو خپل خور بیبي ته وي حبشه رضی الله عنها سره د نبی رحمت السلام بیبي وا وی زمان دی خوب تعبیر د نبی علیہ السلام نا تپوس وکا بل اللہ حبیب دی خوب تعبیر میں وی ابن عمر ډیر خسڑے دی او کدش پیار اپاسی دی تر مرگ بیا آغاز نشو بس تر مرگ پوری بنیغ ناسو نو گوری سچی چالا ملاوی گی پدی تو رشم ملاوی گوری مونگ دی خپل فائدی سیزونو دی پارا ایک دچا پشمانی او بل اگول دی او دل پتر اکو جوار میں او بنکر نو تربلی اپنی پوری بس وزیدری او دب پا دی ہیتا سدوا حالتا یو ضرورت مخلل اکدائی جوائی بٹھائی لدا خلق نیغنازی دڑا والا چاہی اب یا خوی سکال خواگم دیرو لی دل نو کدے او دو والا پاتی کی کیتا سدوا زان لے چے پکری جی درنگ تیر جی او پیالی اس کیوئی چرتا او دب پاتی نشم اکو دب پاتی شو نو ساری ور سر تخبری کورنائی جنگ لے جنگی دے ورسر کرنے دے جنگ ودا سکونا سمرا قیمتی وقت دے رب آوازو نہ کئے اللہ دے مو تاسو دورو نسو کی توفیق دے را کی نو دا وقتم زمائی ذات مندو دو دعا قبل دو دے او یو حدیث کدا سے راغلی ابو داود شریف وی بندہ اللہ تا دیر نزدیوی پدیلی مشپکے نو نبی علیہ السلام صحابی ته وی عمرو ابن عوص رضی الله عنه تا وای کو وس جی وی کنه چې دی وخت کې الله له جاړې نو دی وخت کې د جړه د غټه ده درنګي ابو امام رضی الله عنه وی ویل شریا د الله رسول علیه السلام ایو دعاء اسمع کما دعا ډیره قبلی د الله حبیب دو وی جوف اللیل الاخیر و دبر الصلوات المکتوبات د شپې په دی اخیره یې سکه او د فرض منځونو پسې وګوره پینځه واړه وخت فرض بوز دی دې پسې خود زړه په درد او خود زړه په اخلاص سره دعاګانې وغواړي ځکه امام چې سلام وکړو امام پاتې شو مقتدی مو خو اخلاص سره وګدوک د دعاګانې کوي تا سره چې کار چې خود واو کی هغه نفس بیا سره سنتو کی وګوره د شپې اخر او دغور الصلوات المكتوبات د فرض منزل نرستو چې سړی خپل رب ته وجاړي الله رب دې عزت دې زموږ استاد وو د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کی الہ العالمینا زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خرابې خاتمه نه رب العالمین او استاد یا پروردگار عالم زن کدن په سختو کې زمونږ مدد او نصرت وکړي الله په خپل رحم او کرم د لا اله الا الله کلمه زمون په جب په ځن کدن کې جاری کې الله مون ته زمون والدین او ته اصول فروع او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته الله واړه او دې ګناهونه معاف کې الله زمون د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زمون د ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې الله سمره بیماران دی کورونو کې هسپتالونو کې تول شفای کامله عاجله او مصیبه کې بی ګنا بندیوان د بندر اخلاص کې د چا دشمنی طرف غنۍ دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې یا رب العالمین د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی الله د خپل مور خپلار ثابتدار جوړ کې رب کریم موږ ټول حاضرین غایبین د دوارو جهانو د شرمندګو نو ساتي یا الله مون ټول د دوارو جهانو د شرمندګو نو ساتي الله د هر مسلمان د مال د ایمان د حیا او د جان هر ځای کی چوي الله ته حفاظت فرمائے الله تر نن رضی پورې سمر مردگان وفات شوی دي توله بخنو کې د عالم دین پرون وفات شوی شیخ القران مولانا از شازبین صاحب الله رب العزت دې قبر د انواراتونو ډکی شپې تو کال پورې د الله د کتاب او د رسول الله عليه السلام د سنتو خدمتو کو الله دې هغه په خپل دربار کې قبول او منظور کی او الله دې بچی عالمان دې الله دې هغه کې داسې سړی تو او داسې صلاحیت راوړي چې د خپل بلار غزې قابو کی او الله دې مدرسه جاری او ساری او ساتي الله عز و جل مدارس او دینی مراکز او حفاظت وکي الله زموږ ټول توجه خپل قبر اخرت او ځن کدن طرف وکي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار زموږ مدرسې دا کار مشورو ده نو دې لپاره دعا مو غواړی او الله ورته جوړولو سازباب هم جوړ کی اکثر کار زموږ ان شاء الله مکمل دوالره خو بازی کارون نمگری دی غیر فارم او غوڑی اللہ نا چلا دا ضروریات زمونگ دی مدرسی او خصوصا دا دا زعیفان و بڑیگان و دا پارا دا الہ الالمین دی دا پارا اسباب جور کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وکن عذاب اللہ